تاج دار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ گئے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ گئے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، کاش تیبا دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر شفیع امم، لاج رچنا تمہیں ہے شفیع امم، لاج رچنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، غوث اعظم امام و تقاب نقاب، غوث اعظم امام و تقاب نقاب، جل قدرت پہ لاکھوں سنا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سنا، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك.